tysięcy. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 kwietnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przed prokuratorem mają stanąć partner i matka trzylatki, która trafiła do szpitala w Wejherowie, bo co nie lekarze, dziecko pobito. Ministerstwo Edukacji czeka na uwagi do rozporządzeń, które mają odchudzić podstawy programowe. Władimir Putin prawdopodobnie nie zlecił bezpośrednio zabójstwa Aleksieja Nawalnego. O ustaleniach wywiadu USA pisze prasa za oceanem. Prokuratura ma dziś przesłuchać matkę trzyletniej dziewczynki, która trafiła wczoraj do szpitala w Wejherowie na Pomorzu. Na pytania śledczych ma też odpowiadać partner kobiety. Lekarz, który badał dziecko, stwierdził poważne urazy głowy i siniaki na nogach. Zawiadomił policję o pobiciu. 27-letnia matka dziewczynki i jej o 4 lata młodszy partner zostali zatrzymani, mówi Anetta Potrykus z policji w Wejherowie. Obecnie wykonywane są czynności w tej sprawie. Weryfikujemy zdobyte informacje, przysłuchiwani są świadkowie, zabezpieczane dowody po to, aby jak najszybciej ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. 23-latek nie jest ojcem dziewczynki. Do połowy maja można zgłaszać uwagi do projektów rozporządzeń zmieniających podstawy programowe. Zmiany odchudzą treści, które powinien znać uczeń o 1/5. Projekt przepisów przygotowało Ministerstwo Edukacji. Konsultacje trwają od środy. Szefowa resortu Barbara Nowacka przypomina, że w projektach uwzględniono bardzo dużo uwag zgłoszonych podczas prekonsultacji. Nie wykluczam, że będą zmiany, dlatego że na tym polega proces tworzenia podstaw programowych. To jest dokument, który wyszedł wypracowany po prekonsultacjach. Dokument, który ma jeszcze czas 21 dni od momentu publikowania na debatę i pewno jakieś zmiany będą. Po to są konsultacje. A rozporządzenie ma być podpisane jeszcze przed końcem roku szkolnego i ma wejść w życie we wrześniu. Amerykańskie agencje wywiadowcze doszły do wniosku, że prezydent Rosji Władimir Putin prawdopodobnie nie zlecił bezpośrednio zamordowania Aleksieja Nawalnego. Rosyjski opozycjonista zmarł w niejasnych okolicznościach w lutym w kolonii karnej na Syberii. Ustalenia wywiadu nie przesądzają ostatecznie, czy Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. Źródła, na które powołuje się Wall Street Journal, uznały jednak, że rosyjski prezydent nie nakazał w lutym zabójstwa opozycjonisty, wysyłając Nawalnego do okrytej złą sławą kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w odległym mieście za kołem podbiegunowym. Kreml skutecznie wydał na przywódcę opozycji wyrok śmierci, czytamy w artykule gazety. Prezydent Joe Biden powiedział, że chociaż Waszyngtonowi brakowało informacji na temat dokładnych okoliczności, to nie ma wątpliwości, że śmierć Nawalnego była konsekwencją czegoś, co zrobił Putin i jego ludzie. Jak wcześniej informowała stacja NBC News, przed śmiercią Nawalnego toczyły się wstępne dyskusje na temat możliwej wymiany więźniów z Rosją z udziałem Nawalnego i Amerykanów przetrzymywanych w tym kraju. Sojusznicy opozycjonisty utrzymują, że Władimir Putin kazał go zabić, aby udaremnić proponowaną wymianę więźniów, która miałaby go uwolnić. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sezon żeglugowy na kanale Augustowskim rozpoczęty. Na start był piknik, parada jednostek, rejs rzeką Rospudą oraz pokazy ratownictwa wodnego i wystawa sprzętu służb mundurowych. Jak co roku otwieramy sezon żeglugowy. Adam Aleksandrowicz, prezes żeglugi augustowskiej. Nasze wszystkie statki są już gotowe. Otworzyliśmy dodatkowe trasy. Jeden ze szlaków nazywa się Cicha Rzeczka. Będzie on prowadził przez rzekę Klonownicę, najkrótszą rzekę żeglowną w Polsce. Tam wypłynie na jezioro Biało i tam zakręcimy z powrotem do portu. Oczywiście będzie Rospuda, godzinny rejs do pomnika Gołej Zośki. A ten trzeci szlak to jest skrócony szlak do Studzieniczy. Niestety bez śluzy studzienicznej. Jesteśmy przygotowani i w tym roku wprowadzamy nowość. Joanna Kopczyńska, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wprowadzamy wirtualny informator rzeczny i w tej chwili już za śluzowanie będzie można ponosić opłaty z aplikacji z telefonu. Nie będzie już potrzeby wożenia ze sobą drobnych, ale załatwimy to elektronicznie. Kanał Augustowski jest częścią europejskiego szlaku. Zaczyna się na Biebrze, a kończy na Niemnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już Krzysztof Łoniewski i sport. siatkarskiego mistrza Polski panów poznamy dopiero dziś. Wydawało się, że stanie się to wczorajszego wieczora, ale w drugim meczu finałowym Jastrzębski Węgiel przegrał 1-3 we własnej hali z Aluronem Wartą Zawiercie. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu zwyciężył do zera. To opinia po dwóch meczach trenera Warty Michała Winiarskiego. Dwa mecze i dwa oblicza i zespołu mojego i zespołu Jastrzębia. Troszeczkę w pierwszym meczu graliśmy nie swoją siatkówkę. Chcieliśmy bardzo często zakończyć akcję szybko i dzisiaj graliśmy mądrze. Decydujące spotkanie finałowe już dziś o 14.45, znów w Jastrzębiu Zdroju. W Goriczan w Chorwacji żużlowcy odhaczyli pierwsze Grand Prix w sezonie. Dwie pierwsze lokaty zajęli Australijczycy Jack Holder przed Jasonem Doylem. Trzeci był Szwed Fredrik Lindgren, czwarty broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Jako całokształt ogólnie bardzo pozytywnie, więc tutaj nie szukałbym żadnego specjalnego powodu do niepokoju. Tak występ Zmarzlika lapidarnie skomentował żużlowy ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Ósme miejsce zajął Dominik Kubera, 11 Szymon Woźniak. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie wczoraj trzy mecze, jedna niespodzianka sporego kalibru. Śląsk, wicelider tabeli, przegrał 2-3 z ostatnim w rozgrywkach Ruchem Chorzów. Górnik Zabrze 4-1 ograł u siebie ŁKS Łódź i teraz on jest drugi w tabeli. I wreszcie Widzew Łodzi przegrał 0-1 z Rakowem Częstochowa. Trener RTS-u Daniel Myśliwiec siłą rzeczy kręcił nosem. Bez względu na efekt czy to, że przeciwnik zdobył bramkę, my nie możemy dawać, ponieść się takim emocjom, szczególnie kiedy większość sytuacji powinna być rozwiązana lepiej. Ale to jest kwestia cały czas procesu, w którym ja uczestniczę albo który zaaplikowałem piłkarzom. To jest kwestia cały czas pracy, pracy, jeszcze raz pracy. Dziś Radomiak gra z Zagłębiem, Stal z Legią i Lech z Krakowią. Wczoraj w Premier League 2 remisy po 2 w meczach West Hamu z Liverpoolem i Aston Villa z Chelsea. A w Madrycie Iga Świątek opędzlowała, mówiąc kolokwialnie, 2-1 Rumunkę Sorane Kirste i o ćwierćfinał zagra z Hiszpanką Sarą Soribe Stormo. Dalej na Caja Mágica gra także dosłowny weteran światowych kortów Rafa Nadal. Człowiek instytucja w tenisie 7-6 i 6-3 pokonał w drugiej rundzie Alexa de Minora, rewanżując się Australijczykowi za porażkę sprzed 1,5 tygodnia w Barcelonie. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 15 w formie serwisu. Po 17 trzecia strona medalu. Zapraszam po 2 latach znów z Adamem Maleckim. Odwiedzi nas w studiu m.in. świeżo upieczona mistrzyni Polski w siatkówce, mądra i piękna Iga Wasilewska. To jeszcze została nam prognoza pogody. Niedziela ciepła i słoneczna, tylko na północnym zachodzie miejscami więcej chmur. W Suwałkach maksymalnie 19 stopni, w Łodzi 21, w Poznaniu 23, do 24 we Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Tak, tak, E.T. to była historia wyjątkowej przyjaźni, która wydarzyła się, można powiedzieć, pomiędzy Elliotem, samotnym chłopcem, który żył na jednym z kalifornijskich przedmieść, a bardzo mądrym przybyszem z obcej planety, który zagubił się na naszej planecie, która nazywa się jak? Polska. Planeta Polska fajnie brzmi. Ziemia, tak, Michał, masz rację. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Cześć, jest z nami. Kto jest z nami? Emma? I tak. Jest. Mnie nie ma, Michał. A ciebie nie ma, dobrze. Słuchajcie, to jest eksperyment. Ja widziałam dzisiaj, jak wchodziłyście do tego studia, przerażony wzrok pana realizatora Krzysztofa Sagana. Pozdrawiamy, który pięknie tę audycję zrealizuje. Ale będzie dobrze, panie Krzysiu. Damy radę. Damy radę? Proszę, tak. Tak, proszę, Michał, pani, damy radę? A ja widziałam. Nie. Proszę pani, a ja widziałam, jak Michał się przewracał na klocka. Ja też widziałam właśnie, jak się przewracał i różne dziwne rzeczy robił. Ale, kochani, co u was słychać? Ja was nie widziałam kilka miesięcy. I chyba dobrze. Tak, Michał, jak u ciebie? Dobrze. Mhm. Słuchajcie, ta przepiękna muzyka, która powitała nas dzisiaj, to właśnie, to ścieżka dźwiękowa z filmu o wielkiej przyjaźni. A czy wy wiecie, kto to jest prawdziwy przyjaciel? Nie. A ja wiem. Kto to jest? Prawdziwy przyjaciel, jak coś ci nie idzie, to zawsze się do niego dzwoni i wtedy on ci pomaga. Ale pięknie powiedziałeś. A wy takich prawdziwych przyjaciół macie? No, ja mam bardzo sporo. Niektórzy mi pomagają, a niektórzy nie. No, a to ten prawdziwy to raczej pomoże chyba, co? No. Mhm. A skąd wiecie, że ta osoba, właśnie ta, jedyna, albo tych kilka osób... A mogę pozdrowić tą osobę? A proszę. Lilę i Lary. Mhm. Skąd wiecie, że akurat Lila i Lara? Skąd wiecie, że akurat te wybrane osoby są waszymi prawdziwymi przyjaciółmi? Bo mnie słuchają i są dla mnie bardzo mi. No bo cię słuchają. No niezła definicja prawdziwej przyjaźni. Ha, Michał, ty masz pomysł jakiś na to? Mhm, nie do końca. I się fajnie z nimi bawi. To jeszcze powiedzcie, do czego człowiekowi potrzebni są przyjaciele? Po to, żeby był szczęśliwy. No tak, no pięknie przecież. Jeszcze ty? Proszę. Tak. Żeby nie chodzili smutni do szkoły, tylko żeby się bawili z dziećmi i byli bardzo szczęśliwi, że mają dużo przyjaciół. Wiecie co, ja mam nadzieję, że zagadki także człowiekowi do czegoś są potrzebne. Zatem podpowiedź numer... 2. Dobra. One... ponoć wprost uwielbiają sok z jarzębiny oraz z dyni, no i okruszki z naszych stołów. Bohaterowie naszej zagadki uprawiają sporty. Jakie? Gwizdanie nosem. Potraficie? Nie. Łapanie komarów na czas. Potraficie? Chyba nie. Albo wyścigi na grzbiecie. Konia. Taka. Czy tak mówi nam dzień dobry koń? Szczura! Niechętnie przyznają się do tego, ile mają lat. Wiadomo jednak... Poczekaj, tylko skończę. Wiadomo jednak, że średnia długość ich życia to całe 200 lat. One mieszkają niemal na całym świecie. Znajdziemy je w Polsce, ale także w innych krajach Europy. A nawet... No, tak. A nawet na innych kontynentach. To jest fenomen, w który wierzą dzieci na całym świecie. I nie tylko dzieci, bo wierzę w nie także ja. W folklorze nazywane są ubożętami, podziomkami lub inkluzami. To są niewielkie istoty, opiekuńcze duszki domowe. Pani, tak, proszę pani. Czy mogę was mój tata umie odkurzaczem. Z tego sufitu i się cały czas... Pozdrawiamy tatę i wracamy do zagadki, dobra? Jeszcze mamę i... Tak, całą twoją rodzinę, Emma, bardzo proszę, w pakiecie. Jeśli chodzi o dzień, to jak jest jasno, chowają się pod progiem, za piecem, w mysich norach albo w zakamarkach stajni. Wiem, ptaki. W nocy, gdy domownicy położą się spać... ostrzegą dzieci przed złymi duchami. Pisał o nich pan Andersen, Jan Brzechwa, bracia Grimm, Maria Konopnicka i wielu, wielu innych. Teraz uwaga. Ich polska nazwa wywodzi się od słowa krasny, czyli czerwony. Emma Stawiana? Krasnoludki. A Michał Stawiana? O! No? Muchomora. A pani Krystyna Sienkiewicz? Są bohaterami bajek, choć takie są małe. Jest wśród nich dobrze wam znany koszałek opałek. To ja od siebie dodam jeszcze tak. Na Mazurach mówiło się o nich kłobuki albo koboldy. W Kaliszu plonki, a na Górnym Śląsku skarbki. A Czesi mówią o nich tak. Skrytek. 22,7 trójek, czekamy na was. Bohaterami bajek, choć takie są małe. Jest wśród nich dobrze wam znany koszałek opałek. A my bardzo gorąco witamy panią Zofię, która zadzwoniła do nas z Orelca. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. Wiemy, że masz lat 10,5. No, jesteś sporo starsza od dzisiejszych naszych tutaj gości. W każdym razie powiedz nam, Zosieńko, gdzie ten Orelec na mapie naszego kraju znajduje się? W Bieszczadach. Tak, jak jest taki ogonek na mapie, to w tym takim ogonku na mapie Polski jest. Czy w tym ogonku, na tej mapie, to tam ładnie jest? Tak, ładnie. A gdybyś teraz tak wyszła przed dom na przykład, to co byś zobaczyła? No las i dom babci, bo mieszkam blisko bardzo. Mm-hmm. Ależ wspaniale. Trampolinę. To ty masz wokół siebie wszystkich, których kochasz, coś mi się zdaje. Czy to prawda? No, trochę. Prawie? No, tak, prawie. Słuchaj, no dobrze, ale skoro mieszkasz w tak pięknym miejscu, czy ty w ogóle jakoś korzystasz z tego? Tak. W jaki sposób? Na przykład, no i bawię się na podwórku i na trampolinie trochę skaczę, do babci chodzę. Ale wiesz, to każdy może zrobić, a gdybyśmy my tak przyjechali do ciebie całą zagadkową ekipą, to w które najpiękniejsze miejsce swojej miejscowości zabrałabyś nas? Nie wiem, spory, no, fajny miejsc, no, może tak do Kamienia Orleckiego. Ach, widzisz, ależ chciałabym się tam znaleźć, zwłaszcza, że pogoda piękna, to może ktoś, jeżeli nie ma pomysłu na to, jak spędzić majowy czas, ten majówkowy, wolny czas, to może przyjedzie do was. Zosiu, a czy ty odwiedzasz Warszawę niekiedy? Tak. No. W wakacje najczęściej, bo tam mam kuzynkę, więc... To gdybyś miała ochotę, to napisz do nas katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, bo coś mi się wydaje, że ty bardzo lubisz mówić. Czy to się zgadza? Tak. Pozdrawiamy cię, pięknego pozdrawiamy. Dnia. O, Michaś pozdrawia. Emma też pozdrawia? Pozdrawiamy, papa. Dzisiaj, wiesz, mamy tu mały eksperyment, bo przyszły dzieci o niesamowitej energii. Zobaczymy, jak damy radę dalej. Trzymaj się, pa. Ja. Kijanki, kijanki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. To byłyśmy my. No słuchajcie, jak Poczytajki czy Tadełka, to nasze piękne książki. Wy już zwróciłyście na nie uwagę dzisiaj. One są cudownie wydane. Mają takie wspaniałe kolory, tak pięknie połączone ze sobą. Tyle talentu jest tu i w środku, i na okładce. Pierwsza książka, która mnie zachwyciła, to są opowieści o kolorach. Wielkoformatowa książka z cudownymi ilustracjami. Pani Nadine De Bertolis napisała te opowiadania, a zilustrowały aż trzy osoby. Lili de Balain, Heloise Mapp i Lauren Makota. O, jeszcze jedna oraz Solen i Tomas. No i teraz tak, przyłożyła jeszcze pani Monika Szymaniak. Chciałabym przeczytać wam tylko fragmencik. Posłuchajcie, jakie to piękne. Obłoczek, który nie chciał zamienić się w deszcz. Celestyn jest małym, kłębiastym obłoczkiem, który uwielbia unosić się na wietrze. Jego kuzyni nie mogą się doczekać, kiedy zamienią się w deszcz, no i poznają strumienie, rzeki i morze, ale nie Celestyn. A on lubi podziwiać świat z wysoka, no i chciałby trochę popodróżować, zanim stanie się wodą. Ładna to historia? Bardzo piękna. Zachęcająca. I ma bardzo ładną okładkę. Ma. Zwierzątka, psów. Wszystko prawda. Lisy, teraz mamy ptaki, jedzenie. Takie rozdziały. Biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, brązowy, czarny. Tyle. W każdym razie... Podpudowy? Tyle, pewnie też się tu znajdzie. Tyle mamy przepięknych opowiadań. Ja wam gorąco polecam to, bo to jest taki... Tak, z taką wrażliwością napisane są te opowiadania. Ja też polecam. Opowieści o... kolorach. Dobra, odkładamy, a teraz szybciutko kolejna. Ach, to jest moja ukochana seria. Pomelo, Ramona Bandescu i Benjamin Cho. No i niezwykły skarb. I znowu, jak z pudełka czekoladek wyciągam fragmencik. Kiedy Pomelo budzi się na miękkim, wilgotnym piasku, nie widzi nieba spuchniętego szarością, ani morza, które zbliża się falami, ani małego kraba, który przyszedł się przytulić. Pomelo widzi jedynie, że jego objęcia są puste i że jest zupełnie sam. Poproszę tę książkę, oddajcie mi. Dziękuję. I szybciutko, biegniemy dalej. Zobaczcie, mamy Gryzmoła. Gryzmoł, Dorota Gellner, ilustracje Ewa Poklewska, Kozieło. Zaraz ci pokażę. Świetny. Siadajcie na swoich fotelach. No widzę, co wy tu wyprawiacie. Świerczyk, czy państwo znają? Czy państwo znają świerczyki? Ale słodziak, to jest ten chomik. Tak, świerczyk, dobre strony dzieciństwa, świerczyk krzyżówki. Z tej strony Michał. Tak, serdecznie polecam. I Emma. A jeszcze pozwólcie mi powiedzieć o ostatniej książce, dobrze? Nasze cztery kąty, czyli jak dawniej mieszkano. Monika Utnik, Joanna Czaplewska. To jest totalny odlot. Wiecie dlaczego? Dlatego, że możecie nagle w taki prosty, ale też piękny, przystępny sposób dowiedzieć się, w jaki sposób ludzie mieszkali w jaskini. Możecie na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkali w domach wykutych w skale u stóp piramid. Albo na przykład na zamku, albo w domu mieszczańskim, albo u medyceuszy. O co będziemy dzisiaj mieszkać? Albo, poczekaj Michałku, w każdym razie naprawdę wiele tutaj jest przepięknych opowieści, ale taka, która zatrzymała mnie na dłużej, ma tytuł następujący: Mrówkowce Le Corbusiera. Le Corbusier słynął z kontrowersyjnych pomysłów. Chciał na przykład zrównać z ziemią zabytkowe centrum Paryża i zbudować na jego miejscu geometryczną siatkę ulic i osiedli wieżowców. Musicie uwierzyć mi na słowo, ta książka jest fenomenalnie zilustrowana. Proszę pani. Proszę pana. A naukowcy, jest na świecie 5 kontynentów, ale naukowcy myślą, że pytkują się, że 6 będzie, ale na razie to jest 5 na razie. Proszę Dobrze, pani. Proszę pana, a ja bym chciała teraz zrobić tak, moi drodzy. Proszę chciałabym, pani. Już zaraz porozmawiamy, do tych mrówek nawiązać. Mrówkowce Corbusiera. Posłuchamy piosenki teraz, dobra? Co to się tak rusza nisko? To są takie malutkie żyjątka i ich jest bardzo, bardzo dużo w jednym domku. Ale w ogóle nie trzeba się ich bać. I trzeba uważać, żeby ich nie rozdeptać, bo prawie ich nie widać. Co tu się tak rusza nisko? To, dzieciaczki, jest mrowisko. Czyście nigdy nie widziały, jak ten naród żyje mały. Oto światek jest ciekawy, ma on swoje ważne sprawy. A choć drobny, tak się trudzi, że zawstydza dużych ludzi. Miastem mrówek jest mrowisko, budują je przy pniu blisko, by gałęzi dach zielony w deszcz przydawał im ochrony. Wnet tam domy i ulice wznoszą pilne robotnice. Wnet budują mosty, wały, taki zmyślny ludek mały. Mrówki mają swoją królową. Nie mają uszu. Mrówki mają dwa żołądki. Co igliwia tam naniosą, co żywicy z ranną rosą, co wszelakiej tam zdobyczy, tego dziadki nikt nie zliczy. Mały, duży się przykłada, każdy ma, gdy ma gromada. Zyska gniazdo? Każdy zyska, takie prawo jest mrowiska. Gdy już miasto się podniesie, biją drogi skroś po lesie. Jedne suchą, ciepłą porą na zapasy żywność biorą. Trzy pary, czasem w sto dźwigają z gąszcza muchę, osę lub chrabąszcza. I one tak szybciutko, szybciutko budują swój domek. I dużo pracują, o wiele więcej niż ludzie. I poradzą? A poradzą, bo i bąkom się nie dadzą. Jedna nic by nie zrobiła, lecz mrowisko to jest siła. Widzicie tamtego bąka? Jak w ostrogi złote brzonka, jak to huczy, w bęben bije, jaką to ma grubą szyję. Patrzcie, mrówki całą rzeszą na obronę miasta spieszą, wszystkie rzędem w jedną stronę, rożki mają nastawione. Wszystkie zwartym idą szykiem, za swym wodzem naczelnikiem. Wszystkie w jedno coś umierzą, zmiataj bąko nim uderzą. Mrówki są bardzo, bardzo małe. To wychodzą i szukają jedzenia. Oto światek jest ciekawy, ma on swoje ważne sprawy. Czyście nigdy nie widział. Tak, tak, a ona już z nami jest. Pracuje jak ta mróweczka, ale ma wielki talent i jeszcze większe serce dla was, dla dzieci. I zaraz będzie o niej, ale Emuś, ty chciałaś mnie o coś zapytać koniecznie. Co to było za pytanie przed piosenką o mrówkach? Znaczy, eksperymenty są bardzo ciekawi, bo robią różne bardzo fajne eksperymenty. Eksperymenci, no dobra, niech będzie i tak. A wracając do naszej mróweczki, z wykształcenia jest antropolożką kultury, jest także aktorką, z zawodu lektorką, pedagogzką teatru od 2012 roku, kiedy was w ogóle na świecie jeszcze nie było. Zaczęła pracować w tym roku jako klaun medyczny w Fundacji Czerwone Noski, klaun w szpitalu. Ja się cieszę zawsze, jak ta osoba tu z nami jest, bo ta osoba tyle dobrego dla was zrobiła w swoim krótkim życiu. Monika Dąbrowska-Jarosz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło i chciałam powiedzieć, że to nie tylko ja, bo za mną jest 42 profesjonalnych klaunów medycznych, którzy odwiedzają dzieci w 8 miastach w Polsce, na wszystkich oddziałach w szpitalach. I przed wszystkimi nimi nisko się kłaniamy. Bardzo wam, kochani, dziękujemy, bo to jest taka, wiecie, taka praca po cichutku. To jest tak, żeby zmienić czyjeś życie na lepsze i niekoniecznie stawać na wielkich ściankach i na wielkich scenach i chwalić się tym, tylko robić to, myślę, że także z odruchu serca. Moniko, wkładasz kolorowe ubrania, na nosie ląduje czerwona gąbka. Jeszcze tylko uśmiech, który jest absolutnie potrzebny, wręcz niezbędny, i już można nacisnąć klamkę szpitalnego oddziału. Co dzieje się dalej? Przede wszystkim czerwone noski są tam, gdzie są najbardziej potrzebne i w tych najtrudniejszych chwilach. Czyli wtedy, kiedy dzieci się boją, kiedy są pełne strachu, kiedy są pełne lęku, bo na przykład czekają na zbliżającą się operację, zabieg albo poważne badanie, na przykład rezonansem magnetycznym, i wtedy są tam czerwone noski. Na przykład na jednym z bloków operacyjnych w jednym z największych szpitali w Polsce, Centrum Zdrowia Dziecka, jest blok operacyjny. Dzieci przyjeżdżają tam wtedy, kiedy mają mieć zrobione badanie albo operację. I powiem wam w dwóch słowach, jak to wygląda. Wjeżdża się na łóżku razem z mamą albo tatą na blok operacyjny. Otwierają się drzwi sali przedoperacyjnej. W tej sali czeka pielęgniarka i czeka też lekarz anestezjolog. I oni wszyscy czuwają nad tym, żeby operacja i zabieg przebiegły jak najlepiej i żeby dziecko zdrowo wróciło do domu. Ale w każdą środę w Centrum Zdrowia Dziecka i nie tylko tam jest ktoś jeszcze. I są to właśnie czerwone noski, klauni medyczni, którzy są tam po to, żeby pomóc dzieciom, żeby je wspierać, żeby im towarzyszyć, żeby się tak bardzo nie bały, bo każdy człowiek, czy duży, czy mały, przed operacją i zabiegiem odczuwa strach. I tak było w przypadku 5-letniego Krzysia, którego ja spotkałam na bloku operacyjnym, na sali przedoperacyjnej. Weszłam do sali i zobaczyłam, że Krzyś jest na rękach u mamy i bardzo głośno płacze. Ma 5 lat, jest tak wtulony w mamę, że właściwie nie widzi niczego i nikogo, co jest wokół nich. Podeszłam, przywitałam się z mamą i powiedziałam: dzień dobry, ja się nazywam dr Eugenia Pluj, bo tak się nazywa mój klaun medyczny. I popatrzyłam na Krzysia i zaczęłam grać spokojną, cichutką melodię. Co to za instrument? Ukulele. Aha. Zagrałam tą melodię i Krzyś powoli, zobaczyłam, jak jego ciałko się rozluźnia i powoli podniósł głowę, jednym okiem na mnie spojrzał, potem spojrzał dwoma i zobaczyłam, że udało nam się nawiązać kontakt wzrokowy, że on na mnie patrzy. I teraz możemy porozmawiać. I rozmawialiśmy o kotach, bo okazało się, że Krzyś uwielbia koty i powiedziałam mu, że czeka go długi sen. Po tym śnie znowu spotka mamę, ale może pomyślimy sobie, co wyśnić. I Staś mówi, i Krzyś mówi: tak, koty. Więc rozmawialiśmy o kotach, o tym, jakie są koty i że lubią wysoko skakać i że są wcętki, że mogą być całkiem rude albo całkiem czarne, albo całkiem białe. I tak, rozmawiając o kotach, Krzyś zupełnie zapomniał o tym, że jest na sali przedoperacyjnej i że czeka na operację. No i wtedy wszedł anestezjolog. I trzeba było pożegnać się z mamą, bo na bloku operacyjnym jest taki moment, może niektórzy z was wiedzą, gdzie jest taka gruba czerwona linia, bardzo ważne miejsce. I za tą linię może przejść tylko lekarz, dziecko i klaun medyczny z czerwonych nosków. Mama i tata niestety muszą zostać po drugiej stronie. I to jest najtrudniejszy moment dla dzieci. I kiedy Krzyś zobaczył, że mama rzeczywiście musi odejść, powiedziałam mu o tym wcześniej, że tak będzie, że mama pójdzie na herbatę, to znowu zaczął bardzo głośno płakać. Ale po chwili zorientował się, że idę razem z nim, że ja mogę zostać i że klaun medyczny, że czerwone noski są razem. I doszliśmy razem na salę operacyjną, weszłam razem z Krzysiem do środka, patrzył na mnie swoimi dużymi oczami i pamiętam, jak powiedział do mnie: Gienia, a możesz potrzymać mnie za rękę? I wzięłam go za rączkę, trzymałam go za rękę i zasnął. Ale jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jak się obudził po operacji, to pierwszą osobą, którą zobaczył, była mama, a drugą osobą byłam ja, z czego bardzo się cieszę, i pomachaliśmy sobie łapkami, jak koty trochę. Miau! I zamiarowczeliśmy też. Dlaczego my o takich sprawach wydawać by się było mogło smutnych, trudnych? Wiecie, dlatego, że to jest część naszego życia. Dlatego, że obok was pewnie mieszka ktoś, kto jest w takiej sytuacji, bo bardzo dużo dzieci bywa w takiej niełatwej dla nich sytuacji, kiedy nagle przychodzi choroba, przychodzi ogromny strach całej rodziny i to trzeba oswajać, o tym trzeba rozmawiać, bo to jest część życia, to jest bardzo ważna część życia i raz na jakiś czas dotykamy takich tematów, a wy jesteście najwspanialszymi słuchaczami tego świata. Dlaczego? Ja tu raz w tym studiu powiedziałam wiele lat temu, pamiętam, było lato, było bardzo gorąco, ja powiedziałam tak: pewnie jedziecie na wakacje, pewnie będziecie odwiedzać przepiękne miejsca, ale wiecie, w tym samym momencie niektóre dzieci jadą w kierunku szpitala. Może narysujcie im jakieś słoneczko, co tam sobie chcecie. Tak sobie powiedziałam, niezobowiązująco. Wiecie, co się stało? Następne dni były dniami nieprawdopodobnymi, bo przychodziły paczki z całej Polski. Przychodziły i przychodziły. Tych paczek było tak dużo, że w naszym pokoju redakcyjnym numer 8 tak rosły od podłogi do sufitu i potem z Wojtkiem Doroszem, który zazwyczaj wydaje tę audycję, woziliśmy te paczki do Centrum Zdrowia Dziecka, o którym powiedziała Eugenia, czyli Monika. No i jaka to była wielka radość. I wiecie, powiem wam jeszcze, mówiłam zresztą wielokrotnie o tym, że dwoje słuchaczy, jedna pani z Mazur i pan z Dolnego Śląska, przyjeżdżali przez 2 lata, żeby zupełnie za darmo prowadzić zajęcia dla was. No po prostu właśnie, bo mieli taką potrzebę. Nieraz wystarczy powiedzieć jedno zdanie i zobaczcie, co to robi z wami, co to robi z ludźmi. Jacy wy jesteście wspaniali. Ja bardzo cieszę się, że możemy opowiadać o takich sprawach w taki sposób. To ja poproszę jeszcze opowieść o królowej Elżbiecie. Królowa Elżbieta, tak, Queen Elizabeth. Dziewczynka, to również działo się na bloku operacyjnym i działamy w ten sposób też, że czerwone noski są tam od rana i witają dzieci, kiedy wjeżdżają do środka, czyli otwierają się drzwi i pierwszą osobą jest czerwony nosek. Ja zobaczyłam 9-letnią dziewczynkę o bardzo mądrym, głębokim spojrzeniu, jednocześnie trochę smutnym i doświadczonym, i pomyślałam sobie, że to jest dziewczynka, która chyba wie więcej w niektórych kwestiach o życiu niż ja. Muszę też powiedzieć, że bardzo dużo się od was, od dzieci uczę. Pracuję z dziećmi każdego dnia i każdego dnia uczę się od was czegoś nowego i bardzo wam za to dziękuję. Elizabeth czekała na operację. Zapytałam, przedstawiłam się. Oczywiście powiedziałam, że jestem doktor Eugenia Pluj, bo tak się nazywa mój klaun medyczny. I zapytałam, jak masz na imię. I wtedy usłyszałam Elizabeth. I zrozumiałam, że Elizabeth ma na imię Elizabeth, ale również pochodzi z Anglii. W związku z tym było dla mnie jasne, że możemy pójść tym tropem i cała podróż Elizabeth na bloku operacyjnym była podróżą królowej. Zawołam Queen Elizabeth i pokłoniłam się aż do ziemi, a ponieważ w tej samej sali przedoperacyjnej była wspaniała pielęgniarka z personelu medycznego Centrum Zdrowia Dziecka, zrobiła to samo co ja. Pokłoniła się Elizabeth i wtedy zobaczyłam na twarzy Elizabeth pojawiający się coraz szerszy uśmiech i nawiązałyśmy nić porozumienia, która nas nie opuściła. Jadąc na towarzysząc jej w drodze do sali operacyjnej, przekraczając czerwoną linię, szłyśmy korytarzem I nie była to droga na operację, tylko była to droga do sali audiencyjnej królowej i tak ją traktowałyśmy obie. I bardzo mobilizowałam jako Eugenia cały personel, żeby się kłaniał. I rzeczywiście, anestezjolodzy naprawdę uśmiechali się i kłaniali, to jest niezwykłe. Chciałam tutaj podziękować personelowi medycznemu Centrum Zdrowia Dziecka, który tak wspaniale z nami współpracuje i dzięki temu możemy wspierać dzieci. Bo kiedy wjechałyśmy do sali operacyjnej i wszedł chirurg już, powiedziałam, panie doktorze, tutaj jest Queen Elizabeth i trzeba jej się pokłonić, bo to jest prawdziwa królowa. Popatrzył, uśmiechnął się tak jednym okiem, mrugnął i mówi, chyba princess. I wtedy Elizabeth odwróciła delikatnie głowę. To było tuż, już była w trakcie zasypiania, delikatnie, ale jeszcze słyszała i powiedziała, nie princess, queen. Z tymi ustami i z tymi słowami na ustach zasnęła jak prawdziwa królowa. I chciałam powiedzieć, że to jest też coś, co staramy się robić, bo na bloku operacyjnym wymyślamy z dziećmi sny, wybieramy się w podróż kosmiczną, zamieniamy blok operacyjny w salę królewską po to, żeby zminimalizować strach i żeby było łatwiej i może przez chwilę zaczarować tę rzeczywistość, żeby bać się, żeby dzieci bały się mniej, ale też i rodzice. No po takich opowieściach mogą do końca naszej zagadkowej audycji brzmieć tylko i wyłącznie one. Przepiękne, najpiękniejsze, najmądrzejsze, łapiące za serce piosenki o miłości. I wiecie co? Wy jeszcze tego nie wiecie właściwie, ale my wszyscy żyjemy po to, żeby... Wiecie po co? Żeby kochać, bo z miłości wyrasta wszystko to, co na tej ziemi najpiękniejsze. Let me with all of your heart, that's all I want, love. Let me with all of your heart, or not at all. And just promise me this, that you give me all your kisses. Every winter, every summer, every fall. When we're far apart, taka piękna piosenka zabrzmiała na ścieżce dźwiękowej serialu o muminkach. Ja wiem, wy niektórzy boicie się Buki, ale niektórzy lubicie tę bajkę. W każdym razie chyba wszyscy ją znamy. Ja mam muminki lato. A no widzisz, powiedziałam, dokładnie tak jest. Każdy gdzieś tam coś o czymś wie. Moi drodzy, dzisiaj mamy przepiękne tematy, niełatwe tematy. Jest z nami psycholożka, psychoterapeutka od 2016 roku. Klaun medyczny w Fundacji Czerwone Noski w szpitalu, Anna Olejnik. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz będzie taka opowieść o tym, co jest zmorą naszych czasów, co spędza sen z powiek waszym rodzicom, waszym dziadkom. Teraz będzie opowieść o tym, że ten najpiękniejszy, najlepszy, najwspanialszy człowiek tego świata, jakim jest dziecko, no przechodzi bardzo głęboki kryzys i bardzo często nie radzi sobie z tym, co dookoła, ze sobą samym, bo przecież kiedy dorastacie, to macie w sobie taką burzę hormonalną i już nie wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Wszystko was tak strasznie wnerwia. Prawda? No chyba to rozpoznajecie. No i niekiedy zdarza się tak, że potrzeba tej pomocy bardziej specjalistycznej. Niekiedy zdarza się tak, że nawet trzeba odwiedzić szpital. No to do niedawna był ogromny temat tabu, psychiatryczny, czyli tam, gdzie lekarze próbują pomóc wyprostować pokręcone myśli i sprawić, że człowiek będzie, no, znowu mógł się cieszyć z tych drobiazgów, które nas otaczają, które są takie piękne, bo uwierzcie mi na słowo, ten świat naprawdę jest piękny. No i pani Ania Olejnik, no, jest taką osobą, która będzie pukała do drzwi tych szpitali i będzie robiła wszystko, żeby wam pomóc, prawda? Tak, rzeczywiście chcemy wejść do tych szpitali, tam gdzie właśnie dzieci próbują odzyskać radość i wnieść trochę zabawy, tego, co możemy wnieść, poczucia humoru, takiego wspólnego działania, muzyki, cyrku, teatru, żebyśmy się mogli wspólnie bawić i żeby dzieci mogły szybciej wrócić do zdrowia, do radości. No tak, a dziecko to zabawa. Dziecko rozwija się przez zabawę. Wy, właściwie do was powinnam mówić, wy uczycie się przez zabawę i zabawa to jest wasze drugie imię. Zabawa pani... to jest najlepsza rzecz na świecie. Oczywiście. Ja mam nadzieję, że pani przyjdzie jesienią już bogata w doświadczenia po tych wszystkich spotkaniach z cudownymi dziećmi, które potrzebują pomocy i opowie nam tutaj o tym, jak tam rozrabiacie w tych szpitalach psychiatrycznych, co wy tam wyprawiacie i jak szybciutko przywracacie te dzieci nam do życia, dobrze? Mhm. Tak, chętnie przyjdę. Myślę, że to będą niezwykłe spotkania i myślę sobie, że super, że możemy o tym rozmawiać, bo czasem na każdego może przyjść taka chwila, że jest bardzo smutny, albo bardzo zły, albo ktoś mu powie, że go nie lubi, że jest niefajny i wtedy nie chce mu się już w ogóle z nikim być, kontaktować, zamyka się w swoim pokoju i jest mu strasznie smutno, smutno, smutno. I wtedy dobrze jest zwrócić się po pomoc, zapytać, porozmawiać, bo samemu czasem trudno jest sobie pomóc z tymi emocjami. Nie mamy w szkole takiego przedmiotu, nikt nas nie uczy tego, jak mamy sobie ze sobą radzić, jak, co zrobić, jak jestem bardzo smutny, albo co zrobić, jak mi ktoś powie coś przykrego. Poczekaj, Michasiu, dobrze? Jeszcze chwilkę. Dzisiaj mamy bardzo młodych rozmówców, którzy i tak świetnie bardzo sobie radzą z sytuacją. Tak, ale bardzo ładnie pani powiedziała o tym, że zamykają się w sobie. Michaś, ty też pewnie nieraz się zamykasz w sobie, chociaż rzadko. Niemniej jednak to trochę tak jak taki ślimaczek w skorupce. No i właśnie, chodzi o to, żeby zapukać w tę skorupkę, powiedzieć: ej, jesteś super, chodź, my jesteśmy koło ciebie, jesteś dla nas ważny. I teraz będzie piosenka właśnie o kimś ważnym, o bohaterze, bo dla was, dla Czerwonych Nosków, każde dziecko jest bohaterem, ale myślę, że dla tych dzieci wy także jesteście bohaterami. Jesteś moim bohaterem, całym sercem. Jesteś moim bohaterem, Michaś, tak jak ty jesteś moim bohaterem, jak Emma jest moją bohaterką. Chciałeś powiedzieć jakieś ważne zdanie? Poproszę. No, że na przykład jak ja byłem w szpitalu, to akurat nie miałam czerwonego noska. Tak, i powiem ci, że to jest nasze marzenie, żeby w każdym polskim szpitalu pewnego dnia był czerwony nosek, czyli klaun medyczny z czerwonych nosków, który będzie tam z tobą i sprawi, że będziesz bał się mniej. To ja poproszę teraz o opowieść na zakończenie naszego zagadkowego spotkania już dzisiaj, o opowieść o 10-letnim Mateuszu, który doświadczył tego, to znaczy na szczęście, w takiej trudnej dla niego sytuacji znalazł się człowiek z szerokim uśmiechem i z czerwonym nosem. 10-letni Mateusz, tak, czekający na kolejną operację, trzecią w swoim życiu, i ja też dosyć szybko zorientowałam się, że Mateusz zna lepiej blok niż ja. W związku z tym bardzo szybko stał się moim przewodnikiem, moim, czyli Eugenii Pluj, to znaczy mojego klauna. Ale to, co ważne i to, co ja staram się robić i wszyscy moi koledzy w czerwonych noskach, to oddanie takiej mocy sprawczej w ręce dziecka, bo w szpitalu jest tak, że dziecko o niczym nie decyduje, a klaun może mu tę decyzyjność oddać i sprawić, że to dziecko wie więcej, bo dzieci naprawdę dużo wiedzą. Mateusz wjechał z telefonem. Często jest tak, że rodzice dają dziecku telefon po to, żeby odwrócić jego uwagę od stresującego momentu. Operacja niewątpliwie jest ogromnym stresem. Mateusz wjechał z telefonem w ręku. Przywitałam się z nim, ale zobaczyłam, że znowu wrócił do swojej gry. Cóż mi pozostało? Eugenia Pluj. Jako Eugenia Pluj usiadłam obok na krześle. Wzięłam swój świniofon. Który brzmi tak? To jest, a pokaż, taka, jak on wygląda. To jest taka to jest gumowa świnka, tak? Dokładnie, gumowa piękna świnia. I ona jest czasami, różne spełnia funkcje, jest moją asystentką Józefiną, ale czasami jest właśnie takim dziwnym telefonem, świniofonem. I usiadłam sobie z tym i zaczęłam tutaj grać w swoją grę i ciągle przegrywałam. Mateusz zbijał wszystkie kulki, ja przegrywałam. I to tak bardzo śmieszyło Mateusza, że zapomniał o tym w ogóle, że jest na bloku. Zaczęliśmy grać razem, wymieniać się. A potem doszło do tego, że odłożyliśmy swoje telefony, bo okazało się, że w ogóle nie są potrzebne. I możemy zagrać w zupełnie inną grę. I zagraliśmy w tą grę razem z anestezjolożką, która właśnie weszła do sali. Odłożyliśmy telefony i już było dobrze. Zobaczcie, to spojrzenie w oczy człowiekowi, ta energia, ta bliskość. Jakie to jest ważne. My jesteśmy ważniejsi od każdego, od wszystkich telefonów tego świata. Pamiętajcie o tym. I dzisiaj mamy taki piękny dzień i jestem przekonana, oczyma wyobraźni widzę, że jednym uchem może słuchacie zagadkowej niedzieli, ale kilkoma palcami tam macie kontakt z klawiaturą telefonu. No, szkoda trochę, wiecie? Taką ogromną prośbę mam do was. Zostawcie te telefony, zostawcie wszystko, pójdźcie do mamy, taty, brata, siostry, babci, dziadka, kogo tam macie wokół siebie i uśmiechnijcie się, porozmawiajcie. To bardzo, bardzo dużo może dać. Nawet jak jesteście daleko, można zadzwonić też, nie? Ja dzisiaj też będę dzwoniła do tych moich bliskich, którzy są daleko, ale nie aż tak daleko. No, żegnać się musimy już powolutku. Bardzo dziękuję za ten czas ważny, takich głębokich rozmów, mam nadzieję, że ważnych także dla was. Monika Dąbrowska-Jarosz była dzisiaj z nami. Anna Olejnik, bardzo pięknie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Monika Suszek wydała tę audycję, Krzysztof Sagan zrealizował. Emma z nami dzisiaj przez cały czas była, teraz na chwilkę wyszła. I Michaś, dziękuję ci, Michasiu, bardzo. Michaś się zasłuchał. Tak pięknie, Michasiu, potrafisz słuchać. No a teraz zabrzmi głos Natalii Grosiak, którą uwielbiam. Do usłyszenia. Jesteś piękny, doskonały, jedyny taki. Jesteś dobry, kompletny, nieważne jak cię nazwą. Jesteś piękny, jesteś pełny, niejednoznaczny. Z gwiaździstego schodzisz nieba, tam wracasz, człowieku. Mm.